شماره پنجم. در بین مردم آخوندها و ملاهای قبر پرست پخش کردند که مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا را قبول نداشتند. در نتیجه اونها بت‌ها رو خدا می‌دونستند، ولی مردم این زمان خدا رو قبول دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، حج هم انجام میدن. پس اگه مردم این زمان فریاد از غیر خدا بکنن، مشرک نیستند. این یک شبهه باطلیه. کسی که اینطور صحبت کنه، اطلاعات غلطی از قرآن به مردم داده. همچنان که در طول تاریخ بارها علماهای سلطان این کارو کردن. ما الان طبق آیات قرآن ثابت می‌کنیم که مشرکین زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم خدا رو قبول داشتن و می‌گفتن این بت‌ها ما رو به خدا نزدیک می‌کنن، یعنی به عنوان واسطه و به عنوان وسیله از بت‌ها استفاده می‌کردن. ولی چون این وسیله یه وسیله شرعی نیست و صفات خداوند رو میذارن روی این وسیله یا روی این قبر یا این روی این بت، الله تعالی آن را به عنوان اله اسم میبره. میگه شما اله غیر الله گرفتید، یعنی یه خدای دیگه گرفتید. اینم به مردم میگن که مردم خیالشون راحت باشه که وقتی شرک و کفر کردن بگن ما فرق میکنیم با زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، و طرف با خیال راحت قبر پرستیشو بکنه و در نظر خودش هم خودشو مسلمان بدونه، در حالی که طبق آیات زیادی در قرآن مشرکین خدا رو قبول داشتن و بت‌ها رو به عنوان وسیله میگفتن اینها صدای ما رو به خدا میرسونن. مثلا بت‌هایی که گذاشته بودن میگفتن ملائکه های خداست، یا مجسمه های انبیا رو گذاشته بودن که پرستش میکردن. آیه 31 سوره یونس، الله تعالی میگه محمد صلی الله علیه و سلم به مشرکین بگو، به مردم بگو، قل من یرزقکم من السماء والارض، چه کسی از آسمان ها و زمین رزق و روزی شما رو میده؟ چه کسی مالک شنوایی و بینایی شماست؟ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، چه کسی زنده رو از مرده خارج میکنه و مرده رو از زنده خارج میکنه؟ و چه کسی یدبر الامر، امور و اداره کائنات در دستشه؟ فسیقولون الله، یعنی فوراً جواب میدن الله، چون الله رو قبول داشتن. یا مثلا اعرابی ها می اومدن پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، اعرابی به صحرا نشین میگن، به بادیه نشین میگن، میگفتن محمد کجاست صلی الله علیه و سلم، بهشون نشون میدادن، میرفتن خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم، میگفتن ای محمد صلی الله علیه و سلم قسمت میدیم به اون کسی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده، آیا تو فرستاده خدا هستی و از طرف خدا تو رسول هستی؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب میگفت بله. بعدم میگفتن قسمت میدیم به اون خدایی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده و تو رو به حق فرستاده، آیا تو گفتی که 5 وعده نماز ما بخونیم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمود آره. و ادامه حدیث. پس آیات قرآن اینو ثابت میکنه که مشرکین الله رو قبول داشتن. پس کاری که مشرکین این زمان میکنن دقیقا مثل کاریه که مشرکین زمان پیامبر انجام میدادن، فقط بت فرق میکنه. در اون زمان لات و منات و عزا پرستش میشد، ابراهیم و اسماعیل پرستش میشد، در این زمان امام حسین و امام رضا و زینب سلام الله علیها و امام علی و فاطمه رضی الله عنها و عبدالقادر گیلانی، ابوبکر صدیق و عمر فاروق و جنید بغدادی و حسام الدین و بابا علی و اینها پرستش میشه. چرا ما میگیم پرستش میشه؟ چون عملی و عبادتی که باید برای خدا بشه برای اینها میشه. چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید من لم یسأل الله یغضب علیه، هر کسی از خدا درخواست نکنه الله تعالی بر اون غضب میگیره. الله به تو روزی داده، به تو رزق داده، به تو چشم داده، گوش داده، قلب داده، مواظب خودته، مواظب بچهات، مواظب خانوادته، مواظب سرمایه و ثروتته، مواظب ثمره باغته. خب پس چرا باید تو از غیر خدا تشکر کنی؟ چرا باید فکر کنی که امام رضا این کارا رو برات انجام میده؟ مگه خود امام رضا، مگه خود امام علی، مگه خود امام ابوبکر صدیق رضی الله عنه، مگه همینها الله تعالی بهشون قلب نداده، گوش نداده، رزق و روزی نداده؟ اونها مگه انسان نبودن؟ مگه پدر و مادر نداشتن؟ این غلطه، این تفکر یه تفکر، یه عقیده شرکیه. حتی در سوره لقمان آیه 25 میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ای محمد صلی الله علیه و سلم اگر سوال کنی از مشرکین، از مردم، که چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق میکنه، لیقولون الله، جواب میدن الله. لیقولون، یعنی سه تا تأکید، لام تأکید، نون مشدده تأکید، یعنی قطعا جواب میدن الله. الله آسمان ها و زمین رو خلق کرده. حتی در سوره نمل چندین آیه وجود داره که الله تعالی از همین اعتراف خودشون اونا رو دعوت میکنه به یکتاپرستی. الله میفرماید که همون اللهی که آسمون ها و زمین رو خلق کرده، پس همون الله رو به فریاد بخونی، همون اللهی که به شما روزی میده، همون اللهی که دانه ها و حبوبات رو از زمین به عنوان درخت و بوته و به عنوان ثمره برای شما بیرون میاره، همون الله رو عبادت بکنید، همون اللهی که براتون بارون میفرسته عبادت بکنید. یعنی ای کسی که اعتراف میکنی همه چی در دست خداست، پس عبادتتو برای الله انجام بده. تو وقتی میدونی همه چی دست الله است، پس چرا دیگه غیر خدا رو به فریاد میخونی؟ امیدوارم که الله تعالی این مردم بیچاره فقیر مظلوم گول خورده داخل حکومت ایران رو هدایت بده و از قبر پرستی برگردونه و به طرف یکتا پرستی ببره.